بمیرم و نبینم غم تو، با همه می جنگم سر تو، عشقم عشق خودم، غمت نباشه گلم، صدام بزن که مریض صداتم، اصلا بهش فکر کردی چند وقت باتم، من عشق خودم، غمت نباشه گلم، دیگه بدون تو سخت این زندگی، عشقم عشقم عشقم، تو این دنیا یکی دلیل زندگیم، بیا فاصله رو بشکن بشکن بشکن، دیگه بدون تو سخت این زندگی، عشقم عشقم عشقم، تو این دنیا یکی دلیل زندگیم، بیا فاصله رو بشکن بشکن بشکن، چه موهایی تو جذابی و زیبایی، من پا به پات اومدم، میدونی دیوونتم، تو رو نمیدونم من که رازی، با همه اخلاقم میسازی، پیش تو گیر دلم، واسه تو میره دلم، تو سخت این زندگی، عشقم عشقم عشقم، تو این دنیا یکی دلیل زندگیم، بیا فاصله رو بشکن بشکن بشکن، دیگه بدون تو سخت این زندگی، عشقم عشقم عشقم، تو این دنیا یکی دلیل زندگیم، بیا فاصله رو بشکن بشکن.